Уладзімір Арлоў. Час чумы. Мы пад сякерай. Ды хай жа пачуецца ў свеце гусаўца голас. Песня пра зубра. Рым, 1521. Раздзел першы. Гэта праўда, што вы нарадзіліся ў самым сэрцы варварства? Жанчына хацела здавацца абыякавай, але ў трошкі прыжмураных агатавых вачах пад негустымі цёмнымі бровамі свяцілася цікаўнасць. Вясновы вецер варушыў празрыстыя запавесы, распораз напаўняючы іх і робячы падобнымі да ветразяў. Са спічастага прачыненага акна, што глядзела на кветнік, плыў водар размарыну. Удалечы жаўцелі тэрмы імператара Каракалы. Мужчына маўчаў. Пытанне было не з тых, на якіх можна адказаць адным ці двума словамі. І ён задумаўся. Ён быў непаглядны, прынамсі непаглядны паводле канонаў гэтай краіны і свету, да якога належала жанчына. Невысокі і шырокі ў плячах, з выцягнутым тварам, адзіную вартасцю якога знаўцы законаў прыгажосці назвалі б грубаватую правільнасць лініі. З доўгімі дужымі рукамі ён быў падобны да прасталюдзіна. Але гэтаму ўражанню пярэчыла ўнутранае святло, што адбівалася ў шырока пасаджаных вачах, выдаючы чалавека не толькі разумнага, але і асвечанага. Пра гэта казала і адзенне. Белая кужэльная кашуля і строгі глухі каптан з квадратным выразам, такі, што носяць бакалаўры або іншыя людзі, якіх кормяць вольныя мастацтвы. Незвычайныя ў італьянцаў звіслыя вусы, густыя валасы колеру жытняй саломы і нетутэйшы халаднаваты блакіт вачэй сведчылі, што чалавек гэты з далёкіх паўночных краёў. Мужчыну было блізу 40, і ён пражыў на свеце ўдвая болей за сваю суразмоўніцу. «Вы прымушаеце даму чакаць», – незадаволена сказала жанчына, папраўляючы залацістыя з масянжовым адлівам валасы. «Я не хацеў бы пакрыўдзіць вас сваім адказам». Мужчына гаварыў па-італьянску, крыху расцягваючы словы. «Мне таксама даводзілася чытаць кнігі, якія сцвярджаюць, што ў маёй краіне зоркі свецяць удзень і ўначы, што золата ў нас нязмерна больш, чым жалеза, а людзі, не раўнуючы як цыклопы, маюць па адным воку пасярод ілба. Магу вас запэўніць, што гэтыя звесткі настолькі ж праўдзівыя, як і тыя, што па Рыме ходзяць мядзведзі, і што ў вечным горадзе ляжыць вечны снег. Зрэшты, пра колькасць вачэй у маіх адназемцаў вы можаце меркаваць і самі. Варта толькі уважлівей зірнуць на аднаго з іх». Ён, відавочна непакоячыся, што апошнія словы прагучалі занадта рэзка, кінуў на жанчыну хуткі позірк, але тая сядзела, не мяняючы паставы. Як і раней, ленавата абмахвалася прастакутным ядвабным вахлікам жоўта-зялёнай выявы заморскай птушкі. Але я схільны вінаваціць не аўтараў гэтых кніг, і тым больш не чытачоў, якія мусяць верыць у бязглуздыя прыдумкі, гаварыў далей мужчына. Мы вінаватыя самі, бо яшчэ не здолелі сказаць свету слова праўды пра сваю зямлю. Няўжо ў вас няма дзівосаў, пра якія столькі гавораць? Расчаравана і недаверна спыталася жанчына. Дыму без агню не бывае. Ніхто не мае такіх бязмежных, як нашы лясоў. Царства нашых звяроў і птушак найбагацейшае на ўсім свеце. Толькі ў нас жывуць зубры, якіх ахоўвае княжая грамата. Мы самі пакуль што не зведалі ўсіх таямніц нашых пушчаў. Я чула, у юнацтве вы былі простым паляўнічым. Так, гэта праўда. Раскажыце. Яе просьба прагучала амаль як загад. Яна паднялася з лёгкага трохногага крэсла і наблізілася да акна. На нізкім століку перад крэслам засталася ляжаць кніга. Гэта быў трактат Катарыны Сфорца «Як стаць прыгожай», які вывучалі цяпер знатныя дамы ўсёй Еўропы. І мужчыну захацелася сказаць, што Донне Франчэсцы няма аніякай патрэбы чытаць гэтую кнігу, напісаную сваячкай вялікай княгіні літоўскай і каралевы польскай. Паляўнічымі былі мой бацька і мой дзед, і дзед майго бацькі. Першы раз мяне ўзялі на ловы, калі мне споўнілася 7 гадоў. Тыя ловы запомніліся мне назаўсёды. Калі праз 2 тыдні мы вярнуліся, маці не сустрэла нас, а на месцы сялібы мы ўбачылі пажарышча. Ускрай пушчы прайшлі татары. Ён на хвілю змоўк. Пушча была маёй першай школай, я і цяпер часта чую яе музыку. Ён падышоў да крэсла, дзе толькі што сядзела жанчына, і паклаў на прыслон свае шырокія далоні. У нашых лясах няма такога звера, на якога мне не давялося паляваць. Але гэта могуць сказаць пра сябе многія. У нас кожны паляўнічы. Мужчына непрытоена любаваўся Доннай Франчэскай. З таго цьмянага і настылага зімовага дня, калі ён убачыў яе ля калоны ў саборы святога Паўла, яна здалася яму ўвасабленнем самой маладосці. Ён упершыню быў з ёю з вока на вока. Ён лічыў за шчасце так блізка бачыць гэты пяшчотны авальны твар з бездакорнымі прапорцыямі, чысты і высокі ад прыроды лоб, над якім не трэба было на 2 пальцы галіць валасы, як рабілі рымскія красуні. Гэтае лёгкае золата валасоў, перахопленае ніткаю жомчугу, і вялікія, крыху пукатыя вочы, і круглявы падбародак з 3 пацеркамі маленькіх радзімак. У Донне Франчэсцы усё здавалася яму суладным. Пашытая з цяжкога ядвабу бэзавая сукенка з гранатавым узорам дзіўным чынам адпавядала яе імю. А буйны смарагд у авянечку не толькі надаваў бляск вачам, але і падкрэсліваў чырвань вузкіх, аднак жывых і паўнакроўных вуснаў. Нават абцягнутыя саф'янам чаравікі цаколі на высокай, ледзьве не ў локаць драўлянай падэшве, мода на якія прыйшла лета з Венецыі, і якія ён, сустракаючы ненатуральна высокіх модніц, пагардліва ахрысціў дыбамі, нават гэтыя чаравікі на яе нагах выдавалі дарэчнымі. Ён глядзеў на яе і апавядаў, як яшчэ дзіцем пераносіў пацаліку суліцы, як пераплываў побач з канём рэкі, і месяцамі блукаў пушчаю. Яму хацелася, каб Франческа ў вачавіткі ўбачыла, як стралец, злажыўшыся з лука, зразае жораву крыло, як ляціць па зямлі імклівы птушыны цень, і, палохаючыся яго, маланкава зрываецца з месца зубр. Яму пралася, каб яна пачула, як разлягаецца ў прыцемку рэзкая гох-гох, і, як пазнаўшы саміцу, адгукаецца магутным працяжным ровам і напралом, абдзіраючы бакі, нясецца на здрадлівы голас паляўнічага вабіка падмануты лось. Мужчына гаварыў і бачыў, што яе вялікія вочы расплюшчваюцца яшчэ шырэй, і з твару ўзнікае ўдаваная абыякавасць. Ён чуў радасць ад улады сваіх слоў. Але раптам у вачах у Франчэскі плескануўся спалох і тонкія белыя пальцы. Нібы яна хацела ад нечага абараніцца, моцна сціснулі тронак вахліка. «Хопіць!» Холодна прагучаў яе голас, і мужчына з горкім непаразуменнем замаўчаў. «Я хачу пачуць, як гучыць на вашай мове вашае імя!» Без усякай сувязі сказала яна. Мужчына падумаў, што для яе гэта проста прыхамаць, не болей. Кароткай перервы было дастаткова, каб Франческа з некай палёгкасцю засмяялася. «Ён забыў сваё імя!» Узмахнуўшы вахлікам, прамовіла яна скрозь смех. «Памятае усіх сваіх звяроў, а імя забыў!» Мужчына таксама усміхнуўся, стрымана, але ветліва і са здзіўленнем адзначыў, што ўжо не адчувае аніякае крыўды. «На мове майго народа мяне завуць Мікола, Мікола Гусоўскі». Ён сказаў усю фразу не па-італьянску, і Франческа, услухаўшыся ў нязвыклае гучанне чужых слоў, на момант утаймавала сваю весялосць. Аднак хутка яна ўжо зноў смяялася. Без дай прычыны, як быццам проста дзеля таго, каб пахваліцца прыгожымі зубамі. «Мі-ко-ля», — паўтарыла яна. «Як жа вы сталі паэтам?» «Вы ўмееце выбіраць цяжкія пытанні, дона Франческа. Баюся, гэта я з тых, на якія адказаць наогул немагчыма». Гусоўскага ўсё больш хвалявала думка, ці прачытала яна ліст, што 2 тыдні таму ён перадаў праслугу разам з кошыкам першых аксамітна-пунцовых ружаў. У лісце не было нічога, апрача некалькіх новых эпіграм і вершаў, якія ён перапісаў сваім буйным каліграфічным почыркам на добрай паперы з зялёным водценнем. Перапісваючы, ён з нечаканай сумотаю успомніў задаўнены выпадак з часоў вучэння ў калегіюме. Аднаго разу ён напаткаў у нейкай інкунабулі глыбокадумнае назіранне, што ўсе каліграфы, дурні, і цэлы месяц старанна псаваў почырк, пакуль не зразумеў, што калі не спыніцца, дык адно пацвердзіць адкапаную ў інкунабуле мудрасць. Відаць, гэтая смешная драбніца згадалася не выпадкова. Паміж юначымі практыкаваннямі з почыркам і лістом да маладой рымлянкі са знанай радзіны несумненна была сувязь. «Мінулася столькі гадоў, а ты застаўся такі самы наіўны», — думаў ён над лістом. «Да таго ж пачаў верыць не толькі кнігам». Маўчанне здоўжылася. Але донна Франческа яшчэ не збіралася канчаць гэтую дзіўнаватую размову, якая нагадвала іспыт, дзе настаўнік і вучань памяняліся месцамі. «Вялікі Петрарка!» Завучаным рухам адставіўшы вахлік, прамовіла яна, пытаўся: «Паэзія, грэх ці святое прызванне?» «Паэзія, радасць!» — пераканана сказаў Гусоўскі. паэт творыць з хаосу свой свет. О! Франческа відавочна здзівілася. Я ведаю вашыя вершы, некаторыя гавораць пра іх захапленнем, але ад аднаго прыдворнага паэта я чула, што натхненне даюць вам копіі Грацыя і Марка Немезіяна, якія вы хаваеце ў сваім стале. Няўжо гэта праўда? Ён успыхнуў і міжволі зрабіў крок да Франчэскі. Такая ж праўда, як тое, што строцы, які распускае гэтыя нізкія чуткі, роўны боскім паэтам старажытнасці, гнеўна сказаў Гусоўскі, такія, як ён, не ствараючы, умеюць пісаць як Вергілій, ды бляск іхніх вершаў бляск фальшывага золата. На матавым твары Франчэскі з'явілася задаволеная усмешка. Яна непрыхавана цешылася тым, што вывела суразмоўніка з раўнавагі. Дзе ж тады сапраўдная крыніца вашага натхнення? Яна застыла у прыгожай паставе, упэўненая, што ведае ягоны адказ. Дзе? Гэтая упэўненасць не схавалася ад паэта. Аднойчы я чуў, як пяюць пад звон кайданоў палонныя татары. Яны ворагі маёй краіны. Але калі я пачуў, як яны плачуць па радзіме і па сваіх пустых тулах, у мяне зашчымела сэрца. Тут, у Рыме, я разумею іхнюю песню яшчэ лепей. У агатавых вачах Франчэскі было расчараванне. Аднак яна не пакідала сваёй гульні. Хіба вы палонны? Хто ж у такім разе паланіў вас? Яна закрылася вахлікам і зірнула на паэта паўзверх жоўта-зялёнай птушкі. Пісаныя і няпісаныя правілы галантнасці вымагалі ад яго толькі аднаго адказу, якога прагнула юная капрызніца. Здаецца, зусім проста сказаць некалькі зазвычайных слоў, але ён ведаў, што не зможа пераступіць праз нейкую перашкоду ў самім сабе. «Дык хто ж паланіў вас?» — настойліва паўтарыла яна. «Туга па радзіме», — адказаў ён, заўважаючы, як у яе вачах прачынаецца зласлівасць. «Я хачу паслухаць вашыя вершы», — уладна сказала Франчэска. Яна стаяла, напалову павярнуўшыся да акна, і ветрык перабіраў яе валасы. Злёгку ускінуўшы голову, Гусоўскі пачаў: «Што толькі ёсць на зямлі, гэта створана ўсё дзеля шчасця. Зоркі ў цямноце мігцяць, асвятляюць слабенькім зіхценнем моцай таемнаю, пыл залацісты у крынічным паветры шчасна згадаеш. Прыроды дарункі, імклівыя птушкі, рыбы, звяры і пладоў і металаў бясконцыя скарбы». Гэтыя радкі ён таксама перапісаў 2 тыдні таму на зеленкаватую паперу, але па твары Франчэскі нельга было прачытаць, знаёмы ёй гэты верш, ці яна чуе яго ўпершыню. «Радуе ніва ратая сваім ураджаем аквітным». Краем вока Гусоўскі змеціў, што з дзвярэй робіць гаспадыні нейкія знакі чарнавалосая пакаёўка. Франчэска кіўнула ёй і рухам рукі загадала паэту спыніцца. «Я атрымала ваш ліст», — сказала яна, пазіраючы ў акно. «Цяжка уявіць сабе ўчынак больш лёгкадумны, чым ваш. Вы забыліся, хто вы? Мне вядома, што ў спісах каралеўскага пасольства нават няма вашага імя. Толькі вашыя паэтычныя здольнасці не дазваляюць мне неадкладна паведаміць пра ўсё маім бацьку і брату. Калі вы не спыніцеся, яны змогуць абараніць мяне ад вашых дамаганняў». Гусоўскі адчуў, як усю ягоную істоту залівае задушлівая гарачыня. Ён хацеў нешта сказаць, Ды гэтая ліпучая гарачыня ўжо запоўніла горла і грудзі. Высілкам волі ён здолеў пакланіцца і імкліва выйшаў у дзверы, несучы на сабе насмешліва цікаўны позірк чарнявай пакаёўкі. Ён ішоў, не заўважаючы нікога, сам насам, са сваім болем, сваёй крыўдай. Насустрач яму трапіўся струплявы ў каўпаку, які належала насіць усім, каго зачапіла гэтая немач. Таксама, як вакол хворага на праказу, нават на самых людных вуліцах утваралася пустата, вакол гусоўскага была вязкая ціша, якую не маглі змагчы ні грукат жалезных брусоў па аканіцах. Гандляры ўжо зачынялі крамы, ні крыкі вулічных прадаўцоў вады, ні страшная ляскотка струплявага, які ў апошні момант сам адхіснуўся ад чалавека, што ішоў проста на яго. Паэт не чуў лаянкі, якою ўзнагародзіў яго струплявы. У звінючай цішыні, што нябачным шчытным вопраданнем абкружыла гусоўскага, гучала адно і тое ж: «Вы забыліся, хто вы? У спісах пасольства нават няма вашага імя». Намагаючыся уцячы ад наслання, ён прыспешваў хаду, але абразлівыя словы ўсё адно даганялі і смяяліся яму проста ў вочы: «Вы забыліся, хто вы? Вы забыліся, хто вы?»